ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव का प्रशंसा करना चाहिए, चूंकि हम भगवान वासुदेव की प्रशंसा नहीं करते हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं और प्रेसिडेंट बुश का प्रशंसा करते हैं, ऐश्वर्या राय की प्रशंसा करते हैं। घोड़ा कुत्ता का प्रशंसा करते हैं, ऐसा होते नहीं, हॉर्स रेसिंग, डॉग रेसिंग, तो ये गौरव बहुत अच्छा है। तो भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन भगवान की प्रशंसा नहीं करते तो पशु पक्षी कीट तक की प्रशंसा हम करते, और ऐसे हम हमारा स्वाभाविक धन कृष्ण प्रेम धन से वंचित होते हैं। तो किन की प्रशंसा करना चाहिए? कृष्ण की। कृष्ण ही सर्वोत्तम, तो कैसे कृष्ण सर्वोत्तम है? यही भगवान है, इसका मतलब सभी प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न है। सामान्यतः जब भगवान बोलते हैं, हम समझते सर्वशक्तिमान, अल्लाहु अकबर, अर्थात अल्लाह सर्वशक्तिमान। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन कृष्ण सर्वोत्तम है, तो इनकी सर्व शक्तिमान होने का कारण खाली यही से नहीं है। तो खाली सर्व शक्तिमान नहीं है, तो वे भी सर्व माधुर्यमय है, सर्व करुणामय है, सर्व प्रेममय है। तो ये कृष्ण भक्ति अन्य प्रकार का धर्म से अलग है, इस प्रकार से कि हम खाली कृष्ण की शक्ति या कि कृष्ण शक्तिमान है, तो खाली इसलिए कृष्ण की प्रशंसा नहीं करते। विशेषकर कृष्ण के सबसे प्रिय भक्तगण ब्रजवासी नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कि कृष्ण भगवान है, नहीं जानते हैं, और जानने की इच्छा भी नहीं है। तो कृष्ण लीला में हम भागवत से, व्यासदेव और श्रुति गोस्वामी की कृपा से हम जानते हैं कि कभी कभी ब्रज धाम में, ब्रज लीला में श्री कृष्ण इनकी सर्वशक्ति, इनकी भगवत दिखाते हैं। तो कभी कभी ब्रज में महान असुर आते हैं और कृष्ण को और ब्रजवासियों को आक्रमण करते हैं, और श्री कृष्ण बालक रूप में होने के भी तो बहुत आसानी से ये सब भयानक त्रिनावतासुर, बाकासुर, पूतना, अघासुर, तो खेलने में श्री कृष्ण सब असुर को वध करते। तो ये सब देखने से यशोदा माई, नंद महाराज और सब ब्रजवासी सोचते कि तो भगवान की कृपा से हरे कृष्ण भगवान नारायण की कृपा से आज हमारे लड़के गोपाल बच गए हैं। तो नहीं जानते कि यही नारायण है। तो बार बार ऐसे हुए कि एक महान असुर आया था और भगवान कृष्ण जो राजवासियों नहीं जानते भगवान है, सोचते ये नंद पुत्र है। तो बार बार श्री कृष्ण ये सब असुर मार देते। और एक बार व्रज धाम में वो महान आग था, लेकिन श्री कृष्ण उसको काले कहा गया आग तो नहीं है। तो इसके बाद सब व्रजवासियों सोचे कि करीब श्री कृष्ण एक साधारण ग्वाला का लड़का नहीं है, करीब वे एक देवता है, करीब वो भगवान नारायण है, वो भी संभव है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण इनके प्रिय ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन दिए हैं, जिससे सब ब्रजवासियों अस्वस्थ थे कि हम अभी इस धरातल में कृष्ण के रूप में नारायण की सेवा करता हूं और इसका फल से हम इस जन्म के बाद भी अवसर मिलेंगे नित्य धाम वैकुंठ धाम में भगवान नारायण की सेवा करें। तो ऐसे सब राजवासियों पता मिले कि श्री कृष्ण ही भगवान है, लेकिन पता मिल के भूल गए कि कृष्ण भगवान है। और फिर सोचे कि ये हमारा असहाय बालक माँ यशोदा सोचते है कि अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाता तो मर जाएगा। तो भगवान कृष्ण तो सब विश्ववासियों को खिलाते हैं, लेकिन माँ यशोदा कृष्ण की योग माया प्रेम शक्ति से सोचते है कि अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाते नहीं फैलाते हूं तो कृष्ण मार जाओ। तो माँ यशोदा की चिंता होती है। तो कैसे ये सब असुरों के आक्रमण से, कैसे ये सब दुर्घटना से, ये सब विपत्ति से, तो कैसे हम कृष्ण को रक्षा करेंगे? तो कृष्ण तो सबको रक्षा करते हैं, लेकिन माँ यशोदा सोचते हैं कि ये मेरा लड़का है, तो अगर मैं अच्छी तरह उसको क्या नहीं करता हूं तो नहीं बचेगा। तो यही योग माया शक्ति है। तो एक बार वो एक लीला है कि कृष्ण बलराम और सब ग्वाले तो खेलने में तो उनके बीच में कुछ झगड़ा था। फिर बलराम यशोदा माई को बोले कि तो आज कृष्ण कुछ ब्रज माती का है, माती या रेती, क्यों यशोदा कृष्ण से कुछ क्यों? तो मैं तुमको दूध दही रोटी मिठाई सब कुछ खिलाते हूँ और क्यों मैथी करते हूँ? तो कृष्णा बोले कि नहीं, वो बलराम झूठ बोलते, आज कुछ जागृत था और इसलिए मेरे विरुद्ध एक शिकायत लगाते। तो मैं यशोद बोला था, मुझे मालूम नहीं बलराम सत्यवादी है या कृष्ण। तो मैं यशोद बोली, मुख खुलो मैं देखूंगी, खुलो खुलो। इसलिए मुख खुलो और कृष्ण का मुख के अंदर में मां यशोदा देखी कि खाली तौरे सी माती नहीं है, तो पूरा जगत की माती है और पूरा जगत है और उसमें ब्रह्मा शिव इंद्र वायु चंद्र नागालोक पाताल लोक नारक लोक यमलोक पितृलोक, तो पूरा विश्व कृष्ण का मुख के अंदर में और उसमें भी मां यशोदा देखी कि व्रज धाम कृष्ण के मुख के अंदर व्रज धाम भी है और मां यशोदा देखते है कृष्ण के मुख के अंदर। विभ्रमित सोची कि ये ओ मेरा लड़का भगवान है, उसका मुख में पूरा विश्व है। फिर कृष्ण सोचे कि ये अच्छा नहीं है, अगर मैं मेरी माँ सोचे कि मैं भगवान हूं तो कैसे मुझको प्रेम करेगी। तो इसलिए कृष्ण थोड़ा रोता था, मैं भूखी हूँ मुझको दूध पिलाओ। फिर मुझ माँ यशोदा सब कुछ भूल के कि ये भगवान है, वे सर्वश्रेष्ठ सर्व पूज्य भगवान है, भूखी है कृष्ण तो खिलाना पड़ेगा। तो ये है योग माया शक्ति, जिससे राजवासियों नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है और खाली प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करते। तो यही अंतर है ये कृष्ण भक्ति प्रेम धर्म और साधारण धर्म से। धर्म बहुत प्रकार है, तो आस्तिक धर्म है जिसमें भगवान को मानना है, वो यहूदी धर्म है ज्यूइश रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत शाखा है, वैष्णव शैव गणपत्य शौर्य शाक्त। लेकिन इस शुद्ध वैष्णव धर्म हम पूर्ण धर्म पूर्ण प्रेम धर्म मिलते हैं, जिसमें थोड़ा ज्ञान है थोड़ा धारणा है और पूरी विधि है उपाय है भगवान की उपासना करने के लिए। तो सामान्यतः अवैष्णव आस्तिकवादी सोचते हैं कि भगवान है लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं है, या भगवान का रूप है और वो भी अस्थाई है, भगवान है लेकिन सर्वशक्तिमान होने का कारण हमसे बहुत दूर है और हम वी लव गॉड ऐसे बोल सकते हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत किस प्रकार का प्रेम, बहुत दूर से हम प्रेम अर्पण कर सकते, वो एक धारणा है। लेकिन शुद्ध वैष्णव धर्म तो यही अवसर है भगवान को खिलाना, भगवान हम को खिलाते, लेकिन भगवान हमको अवसर देते इनको खिलाना। ये परस्पर प्रेम व्यवहार है। अगर हम बोलते हैं या अगर हम आशा करते हैं कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम कैसे प्रकट होगा? हम बोल सकते हैं हम भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम तो हृदय की बात है, लेकिन खाली हृदय की बात नहीं है। तो प्रेम कैसे प्रकट होते हैं? तो व्यवहार में, अगर पत्नी पति को बोलते है तो तुमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते, खाली बोलते हैं, लेकिन चपाती नहीं बनाते है, तो पति क्या संतुष्ट होगा? तुमको प्रेम करता हूँ, तुमको इसका बोलने का जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो चपाती बनाने में प्रकट होते, सेवा में, सेवा व्यवहार में प्रकट होते। इसलिए भारतीय संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति जैसे आई लव यू इसका बोलना नहीं है। पश्चिमी संस्कृति में आई लव यू बोलना है, कुछ दिन के बाद आई डिवोर्स यू बोलना। लेकिन भारतीय संस्कृति में तो आई लव यू नहीं बोलना है, लेकिन चपाती बनाना है और खिलाना है, और कभी कभी अभी जागरण हो सकते है, लेकिन डिवोर्स नहीं होते। तो प्रेम परस्पर व्यवहार में होना चाहिए। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पाहृतम् अश्नामि प्रणतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे भक्त प्रेम से मुझको फूल फल जल पत्र अर्पण करते, मैं ग्रहण करता। क्यों? भगवान को क्या फूल फल ऐसे सामान्य चीज अर्पण करने है? तो भगवान को एक महान सोना रथ अर्पण करना चाहिए, एक विराट मंदिर बनाना चाहिए, एक कुछ फूल फल, तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? तो भगवान का विचार में एक विशाल मंदिर और एक सामान्य फल या फल तो एक ही है, क्योंकि सब कुछ भगवान की सृष्टि है। और अगर भगवान चाहते हैं तो एक सेकंड में क्रॉ क्रॉ मंदिर बन सकते, जो हम बहुत प्रयास करके बहुत दिन में बनाते। तो भगवान की असीम शक्ति है, तो भगवान के लिए एक फल और एक मंदिर तो एक ही है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में, यो मैं भक्त्या प्रयच्छति, अगर भक्ति के साथ अर्पण करना है तो भगवान वो एक्चुअली वो भक्ति ग्रहण करते। भगवान भूखी नहीं है कि मुझको कुछ फल खिलाओ, ऐसे नहीं है। भगवान भूखी है हमारा प्रेम के लिए। तो इसलिए ये शुद्ध वैष्णव धर्म सर्वोत्कृष्ट, तो ऐसा अवसर भगवान को खिलाना कोई दूसरा धार्मिक विधि में नहीं है। ऐसा अवसर नहीं है भगवान के साथ नाचना। भगवान की सर्वोत्तम लीला है रासलीला, और चैतन्य महाप्रभु की प्रेम नृत्य लीला। तो ये नाचना तो प्रेम या आनंद की श्रेष्ठ प्रकृति है। अगर हम बहुत बहुत बहुत बहुत आनंदित है, हम नाच रहे हैं, तो पोस्ट आते हैं लफाफे खोलते हैं और यू हैव वन द लॉटरी $1,000,000 एक्चुअली वो $1,000,000 अगर मिलते लेकिन कृष्ण भक्ति में नहीं लगाते वो दुख का कारण होगा। लेकिन माया से, माया का प्रभाव से हम सोचते $1,000,000 आई एम सो हैप्पी हियर आई एम नॉट। या अगर क्रिकेट खेला में तो पूरा पाकिस्तान टीम खाली 10 रन में आउट होते हैं तो हम सचिन का सेंचुरी है वो नाच, यही माया का नाच। तो कभी कभी हम नाचते और कभी कभी सचिन तो आउट फॉर अ डक, फिर हम नहीं नाचते, पाकिस्तानी लोग नाचते। लेकिन कृष्णा की रास नर्तन लीला तो क्रिकेट के ऊपर निर्भर नहीं करते और $1,000,000 प्राप्त करना के ऊपर निर्भर नहीं करते, तो वो सदैव चलते रहते हैं और उसका विधि है प्रेम। कृष्णा और गोपियां क्यों साथ साथ नाचते हैं? क्योंकि कृष्णा गोपियों को प्रगाढ़ प्रेम करते हैं और गोपियों कृष्णा को प्रगाढ़ प्रेम करते हैं और वो प्रेम से वे सदैव नाचते हैं। तो अगर हम नाचते डिस्को डांस या जो भी डांस होते तो वो संभव होगा युवकाल में, लेकिन बुढ़ापे में संभव नहीं होगा। लेकिन सनातन व्रज धाम में बुढ़ापा नहीं होता। कृष्णा और व्रजवासियों सदैव नित्य किशोर और नित्य किशोरी होते, इनके रूप सच्चिदानंदमय होते हैं। तो इसलिए व्रज धाम में सदैव परस्पर प्रेम व्यवहार होते हैं और प्रेम से भक्तों कृष्ण को खिलाते हैं, प्रेम से भक्तों कृष्ण के साथ नाचते हैं, प्रेम से भक्तों मजाक करते हैं। कृष्ण तुम समाज नहीं हो, तुम छोटा सा लड़का हो, तो प्रेम से कृष्ण के दोस्त कृष्ण के साथ खेलते हैं। तो यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसमें केवल भगवान की प्रशंसा करना नहीं, उसके साथ या उसके ऊपर एक स्तर है जिसमें प्रेम व्यवहार होते हैं, जिसमें भक्त भूल करते हैं कि भगवान भगवान है, तो वो स्तर सर्वोच्च है। अभी हम भौतिक तथाकथित प्रेम से प्रभावित होते हैं, तो ये कृष्ण भक्ति साधना का उद्देश्य है। ये भौतिक मायक प्रेम को भूल करना, ये सब भौतिक आसक्ति को भूल करना और कृष्ण के लिए प्रेम विकास करना, कृष्ण के लिए, कृष्ण सेवा के लिए आसक्त होना, तो ये सब संभव होते हैं ये भक्ति साधना के द्वारा, जिसमें हरि कीर्तन मुख्य है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता। इस कलि युग में जिसमें हम सब कमजोर है, कठोर तपस्या करने का कोई प्रश्न नहीं है समय, क्योंकि हमको समय नहीं है, इच्छा नहीं है और बल भी नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि पूर्व काल में बहुत ऋषि मुनि साधु तो हजार साल का तपस के, हजार हजार साल उपवास करके, लेकिन आजकल अगर हम एक दिन के ज्यादा उपवास करते हैं हम थलासो तो काफी बाल नहीं है और इच्छा भी नहीं है और समय भी नहीं है ये सब करने के लिए। तो इसलिए काली काल में चैतन्य महाप्रभु की दया से तो यही उपाय श्रेष्ठ है, हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना, लेकिन उसमें भी समय निकालना चाहिए। तो आज का जीवन शैली ऐसे होते हैं कि लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि कुछ भी समय नहीं रहते साधना के लिए, भक्ति के लिए। तो करीब सुबह का समय 10 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं और वो ही पूरा धर्म हो गया। आज मंदिर गया हूं बस, और समय नहीं है क्योंकि ऑफिस जाना है, रसोई करना है, टीवी देखना है, गपशप बोलना है, तो कहाँ है समय धर्म के लिए। तो गपशप बंद करो, टीवी बंद करो और हरे कृष्ण बोलो, समय निकालना चाहिए। तो इस कलि युग में कृष्ण भक्ति प्राप्त करना इतना सरल है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो हम फल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सबके लिए इस भक्ति मार्ग, कीर्तन आख्या भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए। अध्याय समय हो गया, सब जा रहे हैं, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, तो समय हो गया। तो आप जाइए जो भी करना है किसी, लेकिन जरा सा मेरी बात मत भूलिए, कुछ समय रख दो हर रोज कृष्ण नाम जाप करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन हो बोले। You want to record this? Yeah. It's going on? How do we know that Krishna is reciprocating your love? There may be various ways. Should I speak in English or Hindi? Questions in English, but I was asked to speak in Hindi. Hindi. How do you say that? Well, how do you say reciprocate? Paraspara is the, but then how does this make it a verb? Reciprocating our love. कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान कृष्ण हमारा प्रेम ग्रहण करते हैं? समथिंग लाइक दैट. तो अगर हम वास्तव में कृष्ण को प्रेम करते हैं तो भगवान कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे क्यों? इसमें शंका होना का क्या आवश्यकता है? हाँ, सो विश्वास होना चाहिए. और कि कृष्णा हमको आशीर्वाद देते हैं वो प्रकट होगा हमारी भौतिक कामनाएं की कौन होने से. वो कृष्णा का पहला उपहार है, क्योंकि ये सब भौतिक के चयन भक्ति विघ्न होते हैं. तो अगर वास्तविक कृष्ण प्रेम का विकास होते हैं तो साथ ही साथ ये सब भौतिक इच्छाओं का विनाश होगा. नामाभास और शुद्ध नाम क्या है? तो कृष्ण नाम शुद्ध है, लेकिन नामाभास वो भी बोलते हैं. नामाभास, आभास का मतलब बिंब. तो नाम शुद्ध ही है, लेकिन इस भौतिक जगत में ज्यादा नाम बोलने वाले तो शुद्ध नहीं है. तो अशुद्ध अवस्था में, अर्थात जब तक हम काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सार्य से प्रभावित होते हैं, तो अशुद्ध अवस्था में कृष्ण नाम बोलना नाम आभास बोलते हैं. लेकिन कृष्ण नाम का यही प्रभाव है कि अगर हम अशुद्ध होने के भी शुद्ध होने की इच्छा के साथ कृष्ण नाम करते हैं तो वो नाम का प्रभाव से हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से धीरे धीरे मुक्त होंगे, फिर हम शुद्ध नाम कर सकते. शुद्ध नाम का मतलब जिसमें कोई अन्य इच्छा नहीं रहते. जब तक भौतिक इच्छाएं रहते हैं तो वो नाम आभास बनते, और नाम बोलने से, नाम की कृपा से, कृष्ण नाम की कृपा से जब हम संपूर्ण रूप से भौतिक इच्छाएं से मुक्त होते हैं तब हम शुद्ध नाम जप कर सकते हैं. मनुष्य जीवन का अपने गुरु से दीक्षा लेना कितना महत्व रखते हैं, समझते हैं, समझते हैं. तो शास्त्र में लिखे कि मनुष्य जीवन मिलके अगर सदगुरु से दीक्षित नहीं होते हैं तो वो मनुष्य जीवन पशु जीवन से अभिन्न नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तो पशु जैसे खाना पीना सोना लड़ाई करना तो वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है. मनुष्य जीवन में भगवान का अनुसंधान करना चाहिए. आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए और हमको भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। तो इसलिए गुरु से दीक्षित होने का आवश्यकता है। लेकिन आज का तो कैसे गुरुगिरी और शिष्यगिरी चलते हैं, तो वो वास्तविक दीक्षा नहीं है। इस विषय के बारे में आप वो गुरु कौन है उस पुस्तक में और बहुत पता मिल सकते। हम भक्त तिलक क्या है शुद्धता और सुरक्षा के लिए लगाते हैं, फिर हम कृष्ण की मूर्ति को क्यों तिलक लगाते हैं? तिलक ही कवच जिससे रक्षा होती है और छिन्न भी है। छिन्न जे हम भगवान के चरण में आश्रित है, ये भगवान का पद छिन्न का अपरूप है। तो श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि मैं इस संप्रदाय में हूं, मैं भी इस संप्रदाय इस वैष्णव परिवार के अंतर्गत में हूं, मैं भी सदस्य हूं। मुख्य वैष्णव है विष्णु, आप भी नहीं पढ़ सकते, मैं प्रेस को नाम जप करते समय कृष्णा सोचना उचित है, कृष्ण लीला का सोचना उचित है या नहीं। जप करने में पहले वास्तव में अनुमोदित है वो नाम श्रवण करना, वो नाम शब्द श्रवण करना। श्रवण करने से वो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हृदय दूषण साफ हो जाते हैं। तो जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि रहते हैं तो तब तक तो प्रयास करके भी लीला स्मरण करना तो वो लीला स्मरण तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए नाम जप का समय तो खाली श्रवण करना चाहिए। वो कृष्ण नाम कृष्ण लीला से अभिन्न है लेकिन नाम रूप में कृष्ण बहुत ही दयालु है। ये नाम रूप कृष्ण का सबसे करुणामय रूप है और नाम श्रवण करने से हम अधिकार मिलते हैं लीला स्मरण करने के लिए। संक्षेप में बहुत हूं, हम अपने आपको श्री कृष्ण की कृपा प्रेम भक्ति का प्राप्त क्यों हा? क्यों बनाए? तो जीव का स्वभाव है कृष्ण भक्त, सब कृष्ण भक्त है, हा प्राणी कृष्ण भक्त है। लेकिन इस भौतिक जगत में भूल करके कि हम कृष्ण भक्त है, हम कभी कभी देवता होते हैं, कभी कभी मनुष्य होते हैं, कभी कभी ऊंट आज सुबह हम देखे वो आबरा के पास ऊंट होते हैं, कभी कभी कुत्ता, कभी कभी पैर होते हैं, लेकिन जीव का स्वाभाविक धर्म है कृष्ण सेवा करना। अगर हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं तो हम माया से प्रभावित होने से प्रयास करते हैं पैसा को प्रेम करना, कुत्ते को प्रेम करना, अपने संबंधियों कुटुंबों को प्रेम करना, लेकिन ये सब संबंध जो होते कुटुंबों के साथ वो क्षणिक होते। तो हमारा अपना कल्याण होने का एक ही उपाय है कृष्ण भक्ति।